Reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 24 stycznia, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. IPN ujawnia materiały wyłączone ze zbioru zastrzeżonego, to ponad 6 tysięcy akt. Wyrok w sprawie Brexitu nie zmieni harmonogramu wychodzenia z Unii, komentuje rząd w Londynie. Musical La La Land z 14 nominacjami do Oscarów. Blisko 6,5 tysiąca dokumentów, które w ubiegłym roku zostały wyłączone z tak zwanego zbioru zastrzeżonego, ujawnił Instytut Pamięci Narodowej. Są wśród nich m.in. materiały dotyczące Ryszarda Kuklińskiego i tak zwanych nielegałów, czyli oficerów SB podszywających się pod inne osoby. Akta, które ujrzały światło dzienne, zostały najpierw przeanalizowane przez historyków i służby specjalne. Można znaleźć tam dokumenty dotyczące zagranicznych służb wywiadowczych, mówi wiceprzewodniczący Kolegium IPN Sławomir Cęckiewicz. Tam jest bardzo dużo materiałów dotyczących BND. Aktywności służb niemieckich w latach 70., 80. w Polsce. No to są na pewno materiały, których wcześniej nie było po prostu. O tych historiach wiemy tu niewiele i ci historycy, którzy się na przykład zajmują służbami niemieckimi, no będą mieli bardzo tutaj wielkie pole do popisu. Ciekawych akt wśród ujawnionych dokumentów nie brakuje, mówi Witold Bagieński z archiwum IPN-u. Jest to dokumentacja, która pod bardzo wieloma względami jest tym, na co historycy czekali bardzo długo. To niekiedy nie są osoby o znanych nazwiskach, znane publicznie dzisiaj. Natomiast warto sobie zdawać sprawę z tego, że nie zawsze te osoby były tymi, które były najbardziej istotne z punktu widzenia bezpieki, czy cywilnej, czy wojskowej. IPN ujawni kolejne dokumenty później, gdy już zostaną zweryfikowane. Tempo wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej się nie zmieni. Tak brytyjski rząd komentuje niekorzystny dla niego wyrok Sądu Najwyższego w sprawie Brexitu. Sędziowie uznali, że zgodę na rozpoczęcie procesu opuszczania wspólnoty wydać musi parlament. Autorka pozwu kwestionującego prawo premier Theresa May do samodzielnego uruchomienia Brexitu mówi o zwycięstwie prawa konstytucyjnego. Więcej nasz londyński korespondent. Tu nie chodzi o politykę, a o rządy prawa, mówiła po werdykcie Gina Miller, autorka pozwu. Tylko parlament może nadawać Brytyjczykom prawa i tylko on może je odbierać. Żaden premier, żaden rząd nie może oczekiwać, że nie będzie kontrolowany, bo tylko parlament jest suwerenny. Teoretycznie jest możliwość zgłaszania poprawek. Jest pewne ryzyko. Rząd traci kontrolę w momencie, kiedy złoży projekt ustawy, traci pełną kontrolę nad nią. Mówi Polskim Radiu Mikołaj Barczętewicz z Uniwersytetu w Oksfordzie. Dodaje jednak, że nie spodziewa się, by parlament chciał znacząco zawężać mandat rządu. Gabinet May już wydał oświadczenie, w którym czytamy, że harmonogram Brexitu jest niezagrożony i że uruchomi artykuł 50 traktatu lizbońskiego do końca marca. Dla Polskiego Radia sprzed Sądu Najwyższego Adam Dąbrowski. Małopolska taką uchwałę już ma. Teraz działacze antysmogowi chcą zmian prawa na Mazowszu. Wczoraj radni Sejmiku Małopolskiego jednogłośnie przyjęli uchwałę, która określa, jakim węglem można palić i w jakich piecach. Dziś przed Mazowieckim Urzędem Marszałkowskim pikietowali przedstawiciele warszawskiego alarmu smogowego, domagający się podobnych zmian w przepisach. Stop smog! Też chcielibyśmy, żeby tutaj w Warszawie, jak i w innych miastach Polski, w których ten problem występuje, nastąpiła taka mobilizacja i odpowiedzialne podejście do problemu włodarzy. Ja otrzymuję oczywiście od pewnego czasu liczne maile w tej sprawie. Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Pracujemy w takim tempie, jak możemy. Deklaruję, że jeszcze w roku 2017 ta uchwała zostanie przyjęta. Takie prace się toczą w kilku województwach. Jakub Jędrak z Polskiego Alarmu Smogowego. To jest na przykład śląskie, dolnośląskie i mamy nadzieję, że w innych województwach, gdzie tego typu uchwały są potrzebne, na przykład w łódzkim czy podkarpackim, także doczekamy się tego typu rozwiązań. Działacze warszawskiego alertu smogowego u marszałka Struzika złożyli też w tej sprawie petycję i spotkali się z radnymi województwa. Polski kandydat do Oscara, film Powidoki Andrzeja Wajdy, nie otrzymał nominacji do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej. Obraz, który został zaproponowany przez Polską Komisję Oscarową, opowiada o Władysławie Strzemińskim, malarzu, który nie godzi się z socrealizmem i pozostaje wierny własnej drodze artystycznej. Powidoki nie znalazły się jednak wśród nominowanych w kategorii film zagraniczny. O statuetkę będą zatem rywalizować obrazy z Danii, Szwecji, Iranu, Australii oraz Niemiec. Duński film Pole minowe opowiada o młodych niemieckich żołnierzach, którzy muszą rozminować plaże nad Morzem Bałtyckim. Po II wojnie światowej. Z kolei Irański klient to adaptacja sztuki teatralnej Śmierć komiwojażera napisanej przez Artura Millera. Inne nominacje to australijska Tanna i niemiecki Tony Erdmann. Najwięcej nominacji, aż 14, otrzymał musical La La Land. To był serwis Trójki. W

ทำไมถึงทำกับฉันได้กลับมาเถิดคนดีฉันยังรออยู่ใครจะสวยใครจะรู้ช่างเขาอะไรฉันมีใจดวงเดียวเธอก็รู้รู้ทั้งรู้ว่ารักเธอจนหมดใจหินก้อนเดียวที่ฉันให้คงไม่มีค่าโปรดจงเก็บไว้เถอะนะอย่าทำลายในเมื่อฉันมีเธอเธอมีฉันเส้นทางสู่ฝันคงจะไม่ไกลดูเธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้ดูเธอทำถึงทำกับฉันได้ Are you ready? Piosenka sprzed 11 lat, ale wciąż popularna w Tajlandii, skąd pochodzi. Du, du, du, tak brzmi refren, jeżeli ktoś z Państwa nie zapamiętał, w co wątpię. Dzisiaj w programie Tajlandii nie będzie, ale Azja Wschodnia jak najbardziej. Japonia należy do światowej czołówki, jeśli chodzi o długość życia swoich obywateli. Pierwiastek długowieczności jest szczególnie aktywny na Okinawie. Ponoć sekret zawiera się w jednym słowie – Ikigai. Z subtropikalnej Okinawy skoczymy dziś na Antarktydę. Jedna ze znajdujących się tam stacji antarktycznych, należąca do Wielkiej Brytanii, to stacja Halley 6. Jest wyjątkowa, ponieważ ma możliwość przemieszczania się po śniegu i lodzie na płozach. W marcu zostanie ewakuowana. Wszystko przez pękający lodowiec. Za pół godziny relacja Polaka, który w tej chwili pracuje na stacji Halley 6, jednej z najnowocześniejszych placówek tego typu na świecie. Zaczynamy. To pinch them and rail against me seriously. But it's not my fault, I do nothing forbidden at all. But they stand in line, try to snatch a glance. But I do it. Półtora roku temu opowiadałem Państwu o pewnym japońskim zespole muzycznym, który w Japonii stał się bardzo znany, słynny wręcz, głównie z powodu składu artystycznego. Grupę o nazwie KBG84, czy KBG84, nazwałem wtedy babć bandem, ponieważ złożony jest z pań w słusznym wieku. Artystek było wtedy, nie wiem jak teraz, ale wtedy 26, a średnia wieku wynosiła 84 lata, stąd w nazwie właśnie to 84. W chwili stworzenia zespołu najstarsza artystka, Haru Yamashiro, miała 97 lat. To co istotne, to że zespół powstał na Okinawie. To miejsce dzierży palmy pierwszeństwa na mapie świata, jeżeli chodzi o największą liczbę przypadków tzw. długowieczności. To tutaj na 100 tysięcy mieszkańców przypada statystycznie 24 stulatków. Za tydzień w księgarniach pojawi się książka, która spróbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego stulatków na Okinawie jest tak wielu. Tytuł poniekąd jest odpowiedzią na to pytanie, a brzmi Ikigai. O co chodzi? To na Okinawie sprawdzał Michał Kukawski, dziennikarz Twojego stylu, swego czasu również korespondent Polskiego Radia, który wrócił właśnie z Japonii. Witamy w Trójce. Dzień dobry. Ikigai. Radość życia, poczucie szczęścia. Spróbujmy jakąś definicję narzucić na to słowa, później spróbujemy ją rozbierać na czynniki pierwsze. Ikigai. Ikigai. Autorzy książki, która leży na naszym biurku, która w księgarniach za tydzień tłumaczył to sens życia, powód, dla którego wstajemy codziennie rano. I są siła to, napędowa. Tak, siła napędowa, ale która nie jest jakimś wielkim oczekiwaniem, że los ześle na nas coś wspaniałego, tylko to są małe, drobne rzeczy, małe, drobne przyjemności każdego dnia, które no jakoś popychają nas i sprawiają, że to życie jest trochę przyjemniejsze, lżejsze. No właśnie, że chce się wstawać rano. I patrząc na staruszki, które ja poznałem na Okinawie, rzeczywiście to działa. To znaczy widziałem się tam z paniami, które należą do wspólnoty. Tylko panie, panów nie było? Tak, to była wspólnota kobiet, dlatego że panowie jednak żyją krócej. 80, pewnie 9 lat raptem, 90 panowie 80, chyba 6 na Okinawie, kobiety 90. No i tam najstarsza z pań miała 104 lata, No i taka 99-letnia, o której koleżanki mówią, że ta chodzi szybko i prosto, wyciągnęła mnie do kręgu i zaczęła ze mną tańczyć. Jak koleżanki to zobaczyły, koleżanki 80+, chętnie dołączyły, więc mają rzeczywiście w sobie niesamowitą energię. A kondycyjnie dałeś radę? Kondycyjnie dałem radę. Trener, który prowadzi z nimi cotygodniowe zajęcia. 115 lat pewnie ma. Gimnastykę. Nie, taki 30-letni mężczyzna. Bardzo się cieszył, że go zastąpiłem w tej roli, bo mówi, że właśnie co tydzień musi z nimi tańczyć. I to nie jest prosta sprawa, no bo jest ich trochę i każda chce się poruszać. Mówiłeś, że to ikigai, to jest ta chęć życia, to coś, co powoduje, że chce nam się rano wstać i coś robić, ruszyć do przodu. Tobie chciało się pojechać do Okinawy, też na Okinawę, to też niemała podróż. Powiedz, jak szukałeś kontaktu z tymi stulatkami. No nie wiem, czy to wyglądało tak, że idziesz sobie po ulicy, po obiedzie, po sushi, wychodzisz na ulicę, patrzysz, o, ta osoba wygląda na 90+, zagadnę, dzień dobry, przepraszam, jaki jest pani sekret? Wiesz, bo tak w mediach często jest, na przykład ktoś to obchodzi stulecie urodziny i potem przytykają ten wielki mikrofon i ta biedna osoba musi powiedzieć, tak, moim pomysłem na długowieczność to jest, nie wiem, codziennie, nie wiem, biegam boso po trawie, a ktoś inny, nie wiem, a codziennie siedzę i piję herbatę. Jak to wyglądało w twoim przypadku? No i Okinawa jest nazywana niebieską strefą i tych niebieskich stref, czyli miejsc, gdzie żyje się bardzo długo. W skali świata. Tak, w skali świata. Bardzo długo, ale i też bardzo długo w zdrowiu i szczęściu. Tak, bo jakość życia też ma znaczenie. Tak. Jest kilka i wyobrażam sobie, że na przykład na takiej Sardynii albo na jednej Kostarycy? Z greckich wysp, gdzie też się żyje bardzo długo. To wygląda tak, że idę do jakiejś tawerny, do jakiejś kawiarni. I tam ci stulatkowie już są. Siadam, oni tam są. Siadam z nimi, kupujemy coś do picia, kawę, wino i po prostu rozmawiamy. W Japonii to wygląda trochę inaczej. Bo Japonia jest trochę innym krajem. Tak. I tutaj wszystko trwa. Po pierwsze, jak ja się zacząłem odzywać miesiąc przed wyjazdem do ludzi, którzy mogliby mi pomóc, usłyszałem, że to późno. No trzeba wziąć pod uwagę, że ja tam byłem na początku roku, a to są największe japońskie święta, 6 dni wolnego, więc rzeczywiście to mogło jakoś utrudniać tę sprawę, no ale w Japonii wszystko musi się zgadzać, wszystko musi mieć papier, podpis, dlatego też i potrzebowałem takiej zgody w ratuszu od burmistrza miasteczka. Zgodę na rozmawianie z ludźmi. Na rozmawianie z ludźmi, tak. Na wejście do domu kultury, na uczestniczenie w cotygodniowym spotkaniu wspólnoty właśnie pań, do której mogą należeć właśnie chyba kobiety od 65 albo 70 roku życia. No i to rzeczywiście trwało, ale gdy już się tam pojawiłem, no to rzeczywiście wszystko było gotowe i wiem, że te panie na mnie czekały, przeżywały. Muzyka przygotowana do tańca? No, tak. Herbata, ciasteczka, powitania. No znakomite. Ja mówię o tych kobietach staruszki, chociaż nasuwa mi się słowo dziewczyny. One się po prostu zachowywały jak takie nastolatki z gimnazjum. To znaczy, jak się już wszystkie zebrały w tej sali, zaczęły się tam poszturchiwać, wygłupiać, uśmiechać, stroić żarty, podśmiewać. Ciągnęły mnie nawet za nos, mówiąc, że wszystkie właśnie chciały mieć taki długi, odstający nos. Od wieków zwracają uwagę na nosy Europejczyków. Tak. I ja z pewną rezerwą jechałem na Okinawę, no bo też chyba nie można mówić, że Okinawa to jest Japonia. To jest taka troszkę inna Japonia. Tak. Tam życie... Oddalona nie tylko fizycznie od tej głównej części kraju, ale też kulturowo. Tak. To jest 1500 kilometrów od Tokio, a jeśli weźmiemy pod uwagę, że ten cały archipelag Wysp Japońskich ma 3,5 tysiąca kilometrów, no to to jest ten najdalej wysunięty na południe skrawek. Niewielka wyspa, chyba 0,6% całej wyspy, czy całego terytorium Japonii zajmuje. I tam przede wszystkim klimat jest hawajski, to znaczy jest ciepło cały rok. Subtropikalny. Tak. Kwitną drzewa, kwiaty, ludzie, owoce i ludzie. Więc też nie można się dziwić, że jakąś taką energią od rana ci wszyscy ludzie funkcjonują. To postawmy na razie kropkę. Tak, jesteśmy dobrze. Na etapie, że przyszedłeś, babcie czekają, przepraszam, dziewczyny czekają. Za chwilę będzie taniec, ale jeszcze po drodze pewnie będą jakieś rozmowy. A o czym z nimi rozmawiałeś? Co one ci powiedziały? O tym za chwilę. ついてないのがもったいない全然でもそれがね意地らしいぜお前は世界に一人の女誰にも似てない唯一の女それなのにねおごらないで化粧もしないで一生懸命なりふり構わずに一生懸命やることをやるすることをするそれでも誰より光ってるんだ虜にするのさ不思議な電波俺には見えるメラメラ燃える大変な時代だよね大変な世の中で縮こまらないでギラギラしたいぜ額面通りにしてちゃアイデアが すぎだ夏は早足で過ぎ去ってゆくぜどこにあるのか幸せきっと気づいてないだけ したり甘えたり責めたり抱っこしたりやることをやるすることをするとにかく誰より光ってるんだ虜にするのさ不思議な電波俺には見える目ら目らも得る大変な時代だから大変な世の中を嘆くよりこうだギラギラするのだ楽しんだもの勝ちだ食料や雑貨買ってさこの夏は海に山に湖にどこにあるのか幸せきっと気づいてないだけだって Znowu jesteśmy na Okinawie razem z Michałem Kukawskim, który w studiu Trójki. W książce Ikigai autorzy tej książki podkreślają często taki ważny element tego przepisu na szczęście, na długowieczność, że trzeba mieć wiele głębokich, długotrwających, prawdziwych szeroko zakrawających, że tak powiem, przyjaźni. Relacji. I to relacji, tak. I to by się zgadzało z tym, co mówiłeś, z tą taką obserwacją pierwszą, kiedy wszedłeś do tego domu kultury i te babcie, jak powiedziałeś, jak gimnazjalistki, były blisko ze sobą, po prostu. Tak, to prawda. I to mnie najbardziej chyba w tym wszystkim urzeka, bo oczywiście autorzy książki podają różne składowe tego sekretu i na nie się składa. Jak się wymiesza, to potem się 120 lat dożywa. Dieta, prawda, i ten klimat, i aktywność jakaś fizyczna. Ale te relacje to jest coś, co rzeczywiście tam widać i to przebija jakoś na ten pierwszy plan się wybija i... To są i bliskie bardzo relacje, to znaczy one tworzą grupy przyjaciół, które są też grupami wsparcia również finansowego. To znaczy jest na przykład 5 kobiet, przyjaciółek, które znają się od lat, wielu lat i które obiecały sobie, że będą się o siebie troszczyły. I ta troska polega na tym, że się oczywiście odwiedzają, jak któreś jest smutno, no to ją pocieszają, jedzą razem, piją razem, ćwiczą razem. Tańczą z polskimi dziennikarzami w domach kultury. Tak, ale też i zbierają, odkładają pieniądze. Co miesiąc odkładają jakąś tam sumę, każda wkłada do puli i po 5, 6, 7, 10 miesiącach jedna z nich otrzymuje 3/4 tych pieniędzy. To zależy, jak się umówią. Rotacyjnie, no rozumiem. Rotacyjnie. Nie zawsze ta sama. Nie. Za każdym razem inna, ale jeżeli którejś jest ta większa suma potrzebna w tej chwili, bo coś się złego dzieje u niej, potrzebuje, nie wiem, wyremontować dom, cokolwiek, no to oczywiście ona ją otrzymuje. No i to jest bardzo ważne dla nich. Ważne, że mogą liczyć na siebie, mogą liczyć na swoją pomoc, no i taką właśnie bardzo konkretną pomoc. No i to są te małe grupy, ale też i należą do wspólnot. I tutaj ja takiej wspólnocie się przyglądałem. I to też jest niezwykle ważne, dlatego że one zbierają się i te ich spotkanie nie tylko ma cel towarzyski, ale też mają pielęgniarzy, którzy co tydzień je jakoś tam badają, to znaczy mierzą ciśnienie, rozmawiają z nimi, czy coś się w tygodniu poważnego wydarzyło, niepokojącego, jakieś bóle, może źle spała, co jadła, ile ćwiczyła. Mają notesy, w których zapisują sobie te wszystkie dane z tygodnia. No, systemowe podejście. Tak. No i można do tego wrócić, tym bardziej, że w Japonii ten system medyczny kładzie nacisk na zapobieganie chorobom, a nie leczenie. W związku z tym właśnie wykrywanie ich jak najwcześniej, jakichś niepokojących objawów, to jest to, co jest tam najważniejsze. Następnie one siadają w kręgu, mają ćwiczenia z instruktorem, który dokładnie im mówi, co mają robić i dlaczego mają robić. To znaczy nie mówi, słuchajcie, dziewczyny, musicie ćwiczyć, bo będziecie wtedy żyły długo, tylko mówi, za wywrotkę czy przewrotkę odpowiada wasza postawa. Nie dolna część ciała, tylko górna. Musicie dbać o mięśnie szyi, pleców, brzucha, dlatego powinnyście wykonywać takie i takie ćwiczenia i razem z nimi to robi. I one później w ciągu całego tygodnia rano wstają o 7, o 6, idą nad morze i przy, prawda, szumie fal ćwiczą sobie przez pół godziny wspólnie, osobno. Ale to też nie jest tak, że jeżeli tego instruktora by nie było, to te panie by usiadły przed telewizorem i oglądałyby klasykę kina japońskiego Akira Kurosawa, na przykład by leciał w telewizji i siedziałyby od rana do wieczora. One są aktywne same przez się. One są aktywne same przez się, dlatego że całe życie były aktywne, to pracowały głównie na roli. Są przyzwyczajone do tego, że mają ogródki, które są czynne przez cały rok. Cały czas coś tam rośnie, więc należy tam nie dopuścić, żeby ten ogród zarósł. Ćwiczą, dlatego że to jakoś wynika też z ich kultury. Spotykają się z ludźmi, odwiedzają się. No ale oczywiście ten trener daje jakąś motywację, ale też i pokazuje, co należy zrobić, żeby to naprawdę pomogło, to znaczy nie wiem, wzmocnić tam przeguby nadgarstków, bo jak się człowiek wywróci, to żeby się nie połamał, tylko jak się podeprze, no to żeby zamortyzować tę wywrotkę. Więc to są takie systemowe rozwiązania, ale które dają ogromne wsparcie, znaczy takie poczucie, że ktoś jest, ktoś się nimi opiekuje, ktoś o nie dba, no a później jest po prostu zabawa, no tańczą, śpiewają. Hulanki swawole. Tak. Ale wiesz, wydaje mi się, że część naszych słuchaczy w tej chwili, kiedy powiedzieliśmy o tym ikigai, o tym przepisie na długowieczność, czy na szczęśliwe życie, to wszyscy biorą ołówki, kartki i jak tutaj sobie zanotować, jak szczęśliwie żyć długo, w trzech prostych krokach. I że książka o tym traktuje, że ty zaraz chwilkę to powiesz, jak to zrobić. I wydaje mi się, że i ta książka, i też to, o czym my rozmawiamy, to jest jednak trochę taka, no, kwintesencja, ale jednak jakichś stwierdzeń banalnych, to co my tutaj wygłaszamy. To znaczy to, że trzeba, nie wiem, dobrze się odżywiać, ruszać się, bądźmy mili dla siebie, przyjaźnijmy się, pomagajmy sobie nawzajem, bądźmy radośni, nie siedźmy przed telewizorami. To jest taka grupa wyświechtanych haseł czy argumentów, tylko że jakoś tak się dzieje, że właśnie Okinawa, to miejsce na ziemi, ta jedna wyspa, czy ta grupa wysp, to miejsce na świecie, to jest to miejsce, gdzie ci ludzie te zasady, które my wszyscy znamy, doprowadzili do poziomu praktyki i to działa. A dlaczego u nas nie działa? Też chciałbym wiedzieć. Ale dowiedziałeś się czegoś, jakieś wskazówki przywiozłeś stamtąd dla siebie z Okinawy? Tak, chodzę wcześniej spać, budzę się wcześniej. To znaczy? Staram się, chodzę spać, tak próbuję zgasić światło o 22:00, wstać między 5:00 a 6:00, jeść mniej soli, oni tam naprawdę bardzo mało soli jedzą. W ogóle nie dojadają z zasady. Właśnie. Bo zasada jest 80% tak, wypełnienia żołądka, tak. Nie wiem jak oni to liczą, ale że jeść do 80%, tak. To zupełnie inna zasada niż ja mam, bo ja szczęśliwy jestem, jak mam 120. No właśnie, może warto to... Ale ja jestem szczęśliwy, bo widzisz, bo szczęście też ma różne definicje. No są ludzie, którzy żyją krócej, bo szybciej, bo bardziej niebezpiecznie, bo niezdrowo, ale odchodzą z tego świata szczęśliwi. Czy wobec tego to szczęście może mieć różne postaci? To znaczy, to nie jest tak, że Okinawa ma ten przepis na szczęście jeden, jedyny, a wszystkie inne to są złe przepisy, bo krócej. Nie no, Okinawa ma chyba przepis na długowieczność i długie życie w zdrowiu. Szczęście. Jeżeli ktoś sobie życzy żyć długo, no to pewnie to będzie życie szczęśliwe. Zastanawiam się, czy ja bym chciał żyć 115 lat. I nie mam odpowiedzi. Chciałbym na pewno żyć w zdrowiu. I na pewno to możemy sobie jakoś tam zadbać i podpatrując te dziewczyny 85-99-letnie, które chodzą szybko i prosto. To jest też tak, że pamiętajmy, że to nie jest tak, że te kobiety nie, czy ci starsi ludzie nie oglądają telewizji, albo nie piją sake. No jakże to robią, sake? Robią to, tylko to nie jest jedyna rzecz, która chyba ma dla nich wartość. W książce jest napisane jeszcze coś takiego, co mnie zainteresowało, że jednym z tych części składowych ikigai, czyli tego poczucia szczęścia czy radości, tej siły sprawczej, jest takie skoncentrowanie na teraźniejszości. Nie patrzę za bardzo do tyłu, nie patrzę za bardzo do przodu, jestem tu i teraz i przeżywam to całym sobą, że jestem tu i teraz z tymi dziewczynami i właśnie Polak wszedł i zaraz będziemy tańczyć. Tak, myślę, że to jest kolejny ważny element ich życia, żeby nie zmieniać na siłę swojego losu. Brać go po prostu takim, jaki jest. A patrząc pewnie na historię Okinawy, zobaczy się, że no ta wyspa bardzo dużo przeszła. Była podpijana przez Chińczyków, przez Japończyków. Tam się rozegrała najkrwawsza bitwa lądowa na Pacyfiku. Zginęła chyba 1/4 wszystkich mieszkańców Okinawy. Później była najdłużej okupowana przez wojska amerykańskie. Do dzisiaj tam są bazy. Tak. Do dzisiaj jest tam ogromna baza zajmująca 1/5 całej wyspy, a jest ona maleńka. Co budzi kontrowersje swoją drogą. Tak. Chociaż chyba większość ludzi chce ich obecności. Ale chodzi mi o to, że no tyle właśnie jakichś przeciwności losu, czy można by powiedzieć, że los się jakoś uwziął na tej małej wyspie, oni to przyjmują. Przyjmują z ogromnym spokojem, bo mają przekonanie, że to jest po prostu dla nich dobre, gdzieś tam. Japończycy mają niesamowitą umiejętność patrzenia, czy właśnie to może zaprzecza temu, co powiedziałeś, że się nie zastanawiają, nie myślą o przyszłości, ale jednak to się dzieje, chociażby dlatego, że chodząc tam po plaży, chodzimy po martwym koralowcu, który wyrzucają fale. I koralowiec tam rzeczywiście obumiera, dlatego że tajfunów jest coraz mniej, te wody się tam nie mieszają, prądy zimne nie przychodzą, koralowiec obumiera i Japończycy starają się go odbudować, to znaczy zaszczepić i mówią, że już za 50 lat będzie lepiej, więc po prostu biorą to los swój takim, jaki jest. To może dobra puenta. Za 50 lat będzie lepiej. Michał Kukawski. O sensie życia sobie rozmawialiśmy dzisiaj po południu w Trójce. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Więcej o Ikigai z Okinawy w książce Ikigai. Kilka egzemplarzy mamy dla chętnych. W tej chwili proszę dzwonić. Sakno sil paikäunin cholmina, sakno silki liit nagilainat. Sakno farus laulu tsiitä tsa, sakno lohpäi sherrestib ka tsa. Sil pai kaunin cholmina, sakko silkki liit nagia tai naat. Sakko faarus kirite poimma cha, sakko lohpen shirrenasta cha. Sil pai kaunin cholmina, sakno silki liit nagia tai naat. Sakno faaruks laulo piicho saat, sakno lohpäin selkes kotnjalat. Sakno kaavain mannu miedusta, sakno tiisen roovan salastat. Shalakka liinna pieiväs syynida, kaskin chauta näste puhkana. Kaunin cholmina, sakmo silkki liit nagia tai naat. Sakmo faarus laulo tsiitä tsa, sakmo lohpäin sherrestiv ka tsaat. Alla tähki avodansa. Johnny Skin all day, hi, Leosi, hi, Leosi. Gilla Jones, Uraka Song. Gilla Jones. To Marie Boyne, za kwadrans czwarta. Świat z lotu Drozda. W północnej części Antarktydy znajduje się brytyjska stacja antarktyczna Halley 6. 6, ponieważ to już szósta postać tej samej stacji. Obecna postać jest całkowicie nowa i działa od 2012 roku. Została zaprojektowana specjalnie do warunków, w których miała funkcjonować. Oczywiście chodziło o antarktyczną pogodę, ale również o podłoże, na którym miała stanąć stacja, podłoże z zasady ruchome. Stacja Halley 6 jest stacją całoroczną, jednak w tym roku będzie inaczej. Wkrótce stację opuszczą wszyscy polarnicy, a to ze względów bezpieczeństwa i pękający lodowiec. Na czym polega problem i w jakich warunkach funkcjonuje stacja Halley 6? O to zapytałem Michała Krzysztofowicza, udało się, Polaka, który znajduje się teraz na stacji Halley 6 na Antarktydzie. Rozmawialiśmy przez telefon satelitarny, stąd nie najlepsza jakość techniczna połączenia. My się znajdujemy na lodowcu szelfowym, który dryfuje około 450 metrów w naszej okolicy, około 450 metrów rocznie w kierunku na zachód. I ponieważ nie jesteśmy na stałym lądzie, tylko pod nami jest ocean, natomiast jesteśmy na lodowcu szelfowym, który ma grubość do 350-400 metrów, no to istniało jakieś tam ryzyko, że w którymś momencie różne rzeczy się na tym lodowcu mogą wydarzyć. W związku z tym jednym z założeń budowy stacji było to, że stacja ma być mobilna, w tym znaczeniu, żeby było możliwe przeniesienie jej w inną lokalizację, w inne miejsce, gdyby się coś zaczęło dziać w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Mobilna to znaczy stacja polarna, która może jeździć. Oczywiście nie jest tak, że gdzieś tam znajduje się silnik, kierowca sobie siada i odjeżdża razem ze stacją. Nie, Halley z zewnątrz wygląda jak taki, proszę sobie wyobrazić, nietypowy, bardzo duży pociąg złożony z 8 wielkich wagonów. Stoją one na takich hydraulicznych nogach, które można podnieść, gdy opady śniegu grożą zasypaniem stacji, a czasami grożą. I te nogi wyposażone są w płozy, więc kiedy jest wyraźna potrzeba i trzeba reagować na to, co się dzieje z lodowcem, na którym stoi stacja, te wagony doczepiane są do specjalnych ciągników gąsienicowych. I wtedy te ciągniki ciągną cały ten antarktyczny ekspres w nowe miejsce pobytu. Oczywiście nie jest to operacja ani łatwa, ani wygodna. Do dzisiaj stacja kilkakrotnie zmieniała pozycję, a ostatnim razem całkiem niedawno. Wszystko przez lodowiec szelfowy, który jest w ciągłym ruchu i ciągle się zmienia. Od wielu, bardzo wielu lat na południowy wschód od stacji na naszym lodowcu istniał taki wąwóz, który był stabilny, nic się z nim nie działo przez bardzo wiele lat. Natomiast mniej więcej 2-3 lata temu on się zaczął powoli otwierać. I glaciolodzy analizowali, co się z tą szczeliną, która się pojawiła, może dziać. I wyglądało na to, że ta szczelina w ciągu najbliższych kilku lat mogła się otwierać, odcinając stację od lądu. Czyli istniało ryzyko, że w ciągu najbliższych kilku lat duża część lodowca szelfowego grunta, na którym znajduje się stacja, mogłaby się oddzielić w postaci takiej wielkiej góry lodowej. Proszę wyobrazić sobie lodowiec szelfowy jako gigantyczny tort. Od tego tortu natura zaczęła sobie odkrawać wielki kawałek i na tym kawałku stała, nadal stoi, stacja Halley. Zanim ów kawałek oddzieliłby się na dobre i popłynął na otwarte morze, no stacja musiałaby zostać przetransportowana w inne miejsce. Obecnie ta nowa pozycja stacji Halley wydaje się bezpieczna, jednak Antarktyda lubi zaskakiwać. W tak zwanym międzyczasie zaczęła się pojawiać nowa szczelina na północ od stacji tym razem, która biegnie prostopadle do tej szczeliny, o której wiedzieliśmy. Znowu glaciolodzy z British Antarctic Survey zaczęli badać sytuację, no i doszli do wniosku, że ta nowa szczelina najprawdopodobniej zmieni zachowanie aktualnej szczeliny, no a poza tym wprowadza jakby dodatkową niestabilność, o której nie wiadomo, jak w wyniku tej nowej szczeliny zachowa się cały lodowiec grunta. W związku z tym podjęto decyzję, żeby dmuchać na zimne i że na wszelki wypadek postanowiono zamknąć tymczasowo stację na tą zimę, no i przywieźć wszystkich z powrotem do Wielkiej Brytanii. Dwie szczeliny w lodowcu i trzeba było reagować. Obecnie sytuacja jest w miarę stabilna, jednak nie wiadomo, jak będzie za kilka miesięcy. To ważne, bo jeśli powiedzmy w czerwcu lub w lipcu, a więc w środku środku antarktycznej zimy. Lodowiec dalej zacznie pękać i zagrażać znajdującym się na nim polarnikom, no to wtedy ratunek z zewnątrz może być bardzo trudny, a nawet czasami niemożliwy. Stąd, jak obrazowo powiedział Michał Krzysztofowicz, szefowie stacji postanowili dmuchać na zimne i ewakuować zespół pod koniec antarktycznego lata, czyli w marcu. Od tego momentu stacja Halley 6 będzie pusta, aż do początku lata, czyli mniej więcej do października. Oprócz ludzi wywiezione zostaną również specjalistyczne urządzenia badawcze, które mogłyby nie wytrzymać warunków tutejszej zimy. Część mniej delikatnego sprzętu zostanie zakopana w kontenerach kilka metrów pod powierzchnią lodowca, co zapewni im niską, ale za to bardzo stabilną temperaturę. I tutaj ważna jest wiedza, czym różni się antarktyczne lato od antarktycznej zimy w tym rejonie, w którym znajduje się stacja Halley 6. Latem temperatura wynosi zwykle kilka stopni poniżej zera, natomiast zimą, kiedy jest ciemno, temperatury spadają poniżej minus 20, osiągając czasem nawet minus 50 stopni Celsjusza. Obsada stacji, jak w każdej stacji antarktycznej, zależy od pory roku. Najczęściej liczba osób w lato jest około 50 kilka osób, natomiast normalnie zostaje 13 osób. Ja jestem administratorem serwerów, które zajmują się kolekcją i obróbką danych naukowych pochodzących z wszystkich instrumentów. A jeśli mam dobre informacje, to serwery najlepiej pracują w chłodzie, dlatego chyba Antarktyda jest dla nich rajem. No to prawda, chociaż tutaj zdziwiłby się pan dość często. Problemem, który mamy, jest to, że wewnątrz budynku stacji jest tak naprawdę zbyt ciepło, także czasami ciepło jest nadal naszym problemem. Michał Krzysztofowicz, polski pracownik brytyjskiej stacji antarktycznej Halley 6, aktualnie w trakcie drugiego rocznego pobytu na Antarktydzie. Oprócz stałych obowiązków znajduje też czas na dokumentowanie życia, które odbywa się na stacji w formie zdjęć. Kilka z nich jest w tej chwili dostępnych na stronie Trójki. Polecam bardzo. Proszę zajrzeć też do galerii zdjęć Michała Krzysztofowicza na jego stronie beautifulocean.org. Beautifulocean.org. Warto. Stacja Halley 6, to jak Państwo na nią spojrzą, to tak przypomina trochę taką osadę z przyszłości. No, być może podobny wygląd będzie miała przyszła polska, nowa polska stacja antarktyczna imienia Rastowskiego, wybudowana obok obecnie istniejącej, według nowego projektu. Plany są bardzo, bardzo ambitne. Tymczasem do wyprawy trzy sztuki w Antarktyce zostały niecałe 3 tygodnie. Walking down the block again, waiting for the chalk block stop again, wondering whether I'm home and then I'll wait. Gotta keep rhythm to the force again. This is the time to boss again. Rolling down the road that'll never end, and it's hard making time on the rhythm. This one's mine, all forgiven. Edycja Świat z lotu Drozda, dostępna również na Facebooku. Agnieszka Łukasiewicz, Wioletta Myszkowska i Paweł Drozd. Dziękujemy. Za chwilę zapraszamy do Trójki i Robert Kantereit. Dobrego popołudnia i do usłyszenia za tydzień po 15.